program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Błąd na gali, rozdanie Oscarów, gdy twórcy La La Land już cieszyli się z nagrody dla najlepszego filmu, okazało się, że statuetkę dostał Moonlight. Policjant z papieskiej eskorty zderzył się z samochodem osobowym. Do wypadku doszło wieczorem niedaleko Watykanu. Sprawą sędziego z Wrocławia podejrzanego o kradzież w supermarkecie zajmie się sąd dyscyplinarny. Zaskakujące zakończenie gali rozdanie Oscarów w Los Angeles. Najpierw ogłoszono, że nagrodę za film roku zdobył La La Land. Okazało się jednak, że rzeczywistym zwycięzcą został inny obraz. Gdy na scenę weszli wyróżnieni za musical i zaczęli dziękować, okazało się, że to pomyłka. Przepraszam, ale tu jest pomyłka. Nagrodę dla najlepszego filmu dostał Moonlight. To nie żart. Przeczytali nie tę kartkę. Naprawdę nie żart. Wygrał Moonlight. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Aktor Warren Beatty, który ogłaszał laureata, tłumaczył, że dostał złą kopertę. Jak mówił, otworzył ją i zobaczył nazwisko Emmy Stone, nagrodzonej za rolę w filmie La La Land. Musical zdobył w sumie 6 Oscarów. Statuetkę dostała nie tylko aktorka grająca w nim główną rolę, ale także reżyser Damien Chazelle. Film nagrodzono też za scenografię, zdjęcia, muzykę i najlepszą piosenkę. Oscara dla najlepszego aktora odebrał Casey Affleck za rolę w Manchester by the Sea. Ten obraz jury doceniło także za najlepszy scenariusz oryginalny. Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny otrzymał irański film Klient w reżyserii Asghara Faradiego. Na 89. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej pojawiły się polityczne odniesienia. Prowadzący galę komik Jimmy Kimmel kilkakrotnie czynił aluzję do słów Donalda Trumpa, który w internetowych wpisach poddawał w wątpliwość talent Meryl Streep. Kimmel podszedł do siedzącej w pierwszym rzędzie aktorki i powiedział: jesteśmy tu, by uhonorować aktorów, którzy wydają się wspaniali, ale w rzeczywistości tak naprawdę nie są. Jedna osoba w szczególności oparła się tej próbie czasu wraz ze swoimi wieloma nieinspirującymi i przereklamowanymi rolami. A wyróżniony Oscarem reżyser krótkometrażowego filmu animowanego Alan Barillaro powiedział, że jest Meksykaninem i nie zgadza się na budowę murów. Teraz Włochy i wypadek z udziałem policjanta z papieskiej eskorty. Doszło do tego wypadku wieczorem w pobliżu Watykanu, gdy Franciszek wracał z kościoła anglikańskiego w centrum Rzymu. Jadący na końcu kolumny policjant w cywilu zderzył się z samochodem osobowym, który wykonał nagle niedozwolony manewr. Wypadek miał miejsce na Via Colla di Rienzo, kiedy czoło kolumny znajdowało się już na placu Risorgimento, ostatnim przed Watykanem. Ranny policjant odwieziony został do pobliskiego szpitala Świętego Ducha. Ulicę zamknięto, kierowca samochodu osobowego zatrzymany został do wyjaśnienia. Franciszek porusza się w Rzymie nie rzucającym się w oczy samochodem średniej klasy, nie najnowszym zresztą i z niewielką tylko ochroną. Trasa przejazdu jest natomiast pilnie strzeżona, a policja czuwa na skrzyżowaniach, by nikt niepożądany nie wyjechał z przecznicy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wracamy do kraju. Sąd dyscyplinarny zajmie się sprawą sędziego z Wrocławia. Prokuratura podejrzewa, że Robert Wróblewski ukradł pendrive'y warte 2000 zł. On sam do winy się nie przyznaje. Ta sprawa zmroziła przede wszystkim środowisko prawników, ale nie tylko. Na początku lutego prokuratura poinformowała, że sędzia sądu apelacyjnego we Wrocławiu został wskazany przez pracowników ochrony jednego z wrocławskich marketów jako sprawca kradzieży nośników pamięci elektronicznej o wartości powyżej 2000 zł. Po tej informacji niemal natychmiast zwołano posiedzenie kolegium sądu apelacyjnego, a to wystąpiło do rzecznika dyscyplinarnego o podjęcie stosownych działań. Głos w tej sprawie zabrał też sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, bo... Jest mi też przykro, kiedy miałem okazję czytać rozmaite wypowiedzi, które napiętnowały działanie prokuratury w tej sprawie, bardzo zdecydowane i stanowcze i konsekwentne. Chciałbym powiedzieć i przypomnieć, że wszyscy wobec prawa w Polsce są równi. Sędzia został zawieszony w obowiązkach służbowych 8 lutego. Teraz czeka na postępowanie dyscyplinarne w swojej sprawie. Tymczasem niezależnie od tego śledztwo prowadzi Wydział Wewnętrzny Prokuratury Krajowej zajmujący się sprawami sędziów i prokuratorów. Ponieważ sędziego chroni immunitet, nie został on jeszcze przesłuchany w charakterze podejrzanego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dziś jutro można wpisywać się do księgi kondolencyjnej poświęconej pamięci Danuty Szaflarskiej. Księgę wyłożono w Pałacu Ślubów przy Placu Zamkowym w Warszawie. Wpis można zostawić dziś od 9 do 18 lub jutro od 8 do 16. Aktorka zmarła 19 lutego w wieku 102 lat. Zdaniem prezesa Związku Artystów Scen Polskich fenomen Danuty Szaflarskiej polegał na tym, że potrafiła połączyć wszechstronny talent aktorski z człowieczeństwem, który emanował z granych przez nią ról. Olgierd Łukaszewicz zwraca również uwagę na prostotę i skromność artystki. Kiedy ją prosiliśmy, aby się zgodziła, żeby wydać znaczek pocztowy na jej 99. urodziny, może z przesunięciem na setne, zabroniła tej akcji. Uznała, mówi, wiesz, bo wtedy będzie mnie za dużo na znaczkach. Pogrzeb aktorki odbędzie się jutro, rozpocznie na Wojskowych Powązkach w Alei Zasłużonych. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Legia Warszawa nie zdołała wygrać 4 kolejnych spotkań o stawkę. Wczoraj zremisowała u siebie 1-1 z Brukbetem. Goście prowadzili od 22 minuty po golu Stefanika, wyrównał 15 minut później Radowicz, rozgoryczony po tym spotkaniu. Bardzo słabe spotkanie, szczególnie ta nasza pierwsza połowa nie wyglądała dobrze, mamy świadomość. Mamy problem ze strzelaniem bramki, nie ma co się oszukiwać. Musimy to jak najszybciej poprawić, przede wszystkim zacząć od siebie. Musimy więcej wymagać, każdy zawodnik po kolei. Z 2 mecze, 1 punkt, walczymy o Mistrzostwo Polskie, na pewno to nie jest fajnie. We wcześniejszym spotkaniu Górnik Łęczna pokonał Piasta Gliwice 1-0. Ostatni mecz tej kolejki rozegrają dziś Ruch Chorzów i Śląsk Wrocław. Nie zmieni on jednak na pewno niczego w czołówce tabeli. Prowadzi Lechia Gdańsk przed Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań. Legia jak Kamil Stoch podczas sobotniego konkursu skoków w Mistrzostwach Świata w Lahti, tuż za podium. W Hiszpanii mówiło się, że ta kolejka może być jedną z kluczowych w walce o mistrzostwo. W starciu na czele tabeli Barcelona pokonała Atletico Madryt 2-1 i zajmuje drugie miejsce. Prowadzi Real, który przez ponad godzinę przegrywał z Villarrealem 2-3, ale po golach Bale'a, Moraty i Ronaldo z karnego zwyciężył 3-2. Również 3-2 Manchester United wygrał Southampton w finale Pucharu Ligi Angielskiej. W jedynym wczoraj spotkaniu w Premier League Tottenham 4-0 wygrał ze Stoke City i przynajmniej na razie jest na drugim miejscu w tabeli. We Włoszech w najciekawszym wczoraj pojedynku Roma pokonała natomiast Inter 3-1. W Mistrzostwach Świata w Lahti wczoraj oglądaliśmy konkurencję drużynowe. Justyna Kowalczyk i Ewelina Marcisz zajęły 9. miejsce w finale sprintu drużynowego techniką klasyczną. Wygrały Norweżki. Wśród panów triumfowali Rosjanie, a Dominik Bury i Maciej Starenga zajęli 10. miejsce. W drużynowej rywalizacji w kombinacji norweskiej zwyciężyli natomiast Niemcy. Dziś w Lahti dzień bez rozdawania medali. Marcin Gortat zdobył 6 punktów, a Washington Wizards przegrali u siebie z Utah Jazz 92-102. To druga porażka z rzędu stołecznej drużyny. Minionej nocy wygrali za to m.in. Los Angeles Clippers i San Antonio Spurs. Rafał Majka zajął 6. miejsce w wyścigu Abu Dhabi Tour. Zwyciężył mistrz świata z 2013 roku Portugalczyk Rui Costa. Ostatni etap rozegrany wieczorem przy sztucznym świetle na torze Formuły 1 wygrał po finiszu z peletonu Australijczyk Caleb Ewan. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Dziś pogodnie, tylko miejscami na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu zachmurzy się i może popadać deszcz. Wiatr południowy, umiarkowany, w porywach do 50, w rejonach podgórskich do 60, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura, no bardzo ciepło, jest od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Łomży i Ostrołęce, 8 w Trójmieście i Olsztynie, 9 w Koszalinie i Toruniu, 10 stopni w Łodzi i Pile, 11 w Szczecinie, Poznaniu i Lublinie, 12 w Warszawie i Kielcach, 13 w Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie, 14 w Opolu i Katowicach, najcieplej dziś we Wrocławiu, plus 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując pralkę Beko z dużym wyświetlaczem LCD za 1399 zł otrzymasz dwie karty BP. Mediamarkt.pl. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto? Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites.

że wybory wbrew sondażom wygrała jednak Platforma Obywatelska. Jednak okazało się, że jednak Państwowa Komisja Wyborcza jest bardziej profesjonalna tutaj, jeśli chodzi o ogłaszanie wyników, niż to, co oglądaliśmy na gali, bo taka pomyłka oczywiście dosyć kompromituje chyba to, co się wydarzyło. No ale niektórzy mówią, że to był właśnie jedyny prawdziwie dramatyczny moment tego wydarzenia, na które czeka cały świat filmowy i nie tylko przez wiele miesięcy. No nie. Może tak, nie wiem. No, rzeczywiście to jest taka impreza, która pewnie bardzo wiele osób interesuje, ale myślę, że też czasami też kontrowersyjne werdykty tam zapadają. Panie przewodniczący, czy w sprawie kredytów frankowych Prawo i Sprawiedliwość nie daje rady? Tak bym tego nie określił. Ja myślę, że cel, który zakreśliliśmy, czyli przewalutowanie kredytów frankowych, to jest cel, do którego w dalszym ciągu chcemy dążyć. Raczej zostaliśmy zmuszeni, może tak bym powiedział, do zmiany taktyki. Czyli nie taka prosta taktyka, która wydawało nam się, że będzie dobra, skuteczna i możliwa do przeprowadzenia, czyli ustawa wprost mówiąca o sposobie przewalutowania tych kredytów i to jeszcze po takim kursie, który byłby niezwykle korzystny dla kredytobiorców, czyli po kursie z dnia wzięcia kredytu. Kiedy przyjrzeliśmy się tej sprawie bliżej, dostrzegliśmy bardzo duże niebezpieczeństwo dla nas wszystkich jako obywateli. Czy ta sytuacja państwa zmusiła, tak? Czy ktoś zmusił? Znaczy, że nie tyle ktoś, co jednak dosyć taka trzeźwa ocena sytuacji, analiza skutków tego typu działań. Przepraszam, niczego nie sugeruję, ale przed wyborami ocena była nietrzeźwa? Nie to, że nie trzeźwa. Też jakby nie mieliśmy do końca dostępu do wszystkich informacji dotyczących kondycji systemu bankowego, po pierwsze. Ale po drugie, rzeczywiście nie wzięliśmy pod uwagę, no byłyby pewnie, gdybyśmy tego typu działanie przeprowadzili jednorazowo. Ale nie wzięliśmy pod uwagę rzeczywiście jednej okoliczności, mianowicie takiej, że tego typu jednorazowe działanie ustawowe naraziłoby Polskę na skargi, na możliwe skargi przed międzynarodowymi trybunałami ze strony banków. W większości są to instytucje zagraniczne. I one mogłyby skarżyć polskie państwo z tytułu utraconych zysków, strat, które taka operacja by im przyniosła. Mogłyby się powoływać na naruszenie zasad prowadzenia bezpieczeństwa biznesu prowadzonego w Polsce, a Polska w tym zakresie jest związana międzynarodowymi umowami. Efekt mógłby być taki, że za taką operację przewalutowania zapłacilibyśmy wszyscy jako podatnicy, bo Polska musiałaby zapłacić wysokie odszkodowania. No dobrze, to co będzie i kiedy? Bo są trzy projekty w komisji i nie ma wybranego projektu wiodącego, nad którym cały Sejm by pracował w przyszłości. No właśnie, w jakiej przyszłości? Są trzy projekty, rzeczywiście one są od ściany do ściany, można by było powiedzieć, bo z jednej strony mamy projekt prezydencki, który jest projektem, który nie dotyczy w ogóle przewalutowania, dotyczy tylko zwrotu spreadów, czyli czegoś, co jest oczywiste i co nie grozi w Polsce żadnymi konsekwencjami, takimi, jakimi mówiłem przed chwilą. Z drugiej strony projekt klubu Kukiz 15, który właśnie mówi o tym, że wszystkie kredyty wzięte w obcych walutach to de facto były kredyty złotówkowe i tak powinny być od początku traktowane, co oznaczałoby przewalutowanie właśnie po kursie z dnia wzięcia kredytu. Znaczy, mnie ta filozofia jest bliska, nie tylko mnie, ale również, jak się okazuje, polskim sądom, bo one w ten sposób orzekają, ale lepiej, żeby orzekały w tak sądy, bo wtedy, jeśli jest wyrok sądowy, trudno występować o odszkodowanie. Mówię tutaj o występowaniu przez banki. Ale co będzie, panie przewodniczący? Niż kiedy była to ustawa. Co będzie, jeśli chodzi o ten projekt? Pracujemy w tej chwili nad tym. Pojawiła się potrzeba przede wszystkim oszacowania skutków finansowych każdej z tych ustaw przed podjęciem decyzji takiej, o której pani wspominała, czyli wskazania tego, który projekt jest wiodący. Na przykład, jeśli chodzi o projekt prezydencki, to już zostało co najmniej dwa razy oszacowane, nie? No i okazało się, że to szacunki... Źle oszacowane. No źle oszacowane. Ale ja mówię już o tym drugim szacunku, okazało który się był... Nie. No, ale pani, który był korektą pierwszego. Szanowni Państwo, ale my jesteśmy w takiej sytuacji jako posłowie, że dostajemy oto projekt, gdzie mamy wyliczenia z jednej strony ze strony Kancelarii Prezydenta, które mówią, że będzie kosztowała realizacja tej ustawy niecałe 4 miliardy złotych i z drugiej strony dostajemy wyliczenia, które mówią, że może kosztować prawie 10 miliardów. No więc musimy jednak wiedzieć, jakie będą koszty. No ten rozdźwięk jest zbyt duży. Do tych pozostałych projektów, projektu Platformy, też są różnice dotyczące wyliczeń w stosunku do tego, co sami wnioskodawcy wskazali, a projekt klubu Kukiz PiS w ogóle nie posiada takich wyliczeń, więc zwróciliśmy się do Komisji Nadzoru Finansowego. No powinien posiadać. No a nie posiada. Jak się składa projekt, to ale, znaczy powinno projekt poselski, być z uzasadnieniem, projekt, czy nie? Uzasadnienie tak, ale projekt poselski nie wymaga wskazania skutków finansowych i tego w tym projekcie nie ma. No dobrze, to może pan jakiś taki przybliżony kalendarz tak, przedstawić? Oczywiście, proszę oczywiście. Bardzo. Komisja w zeszłym tygodniu podjęła taką podkomisję właściwie, którą kieruje, która zajmuje się tymi projektami, skierowała prośbę czy wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego, aby takie szacunki skutków finansowych zostały w ciągu jednego miesiąca przedstawione pod komisji. Po tym jednym miesiącu, kiedy dostaniemy te wyliczenia, zdecydujemy, który projekt będzie projektem wiodącym, bo ich się po prostu nie da połączyć. Czyli pod koniec marca, tak? Tak, nie da się z tych trzech projektów zrobić jednego. Wtedy będziemy już procedować nad tym jednym projektem. Ja od początku zakładałem... Proszę powiedzieć szczerze, czy nie jest oczywiste, że projektem wiodącym będzie projekt prezydencki? Myślę, że jest na to duża szansa w tej chwili, że tak będzie, ale pomimo to my decydując o tym musimy wiedzieć, o czym decydujemy, czy o jakich skutkach decydujemy. I warto jeszcze powiedzieć jedno, że projekt prezydencki to nie jest projekt, który zamyka sprawę. Czy to jest pierwszy krok w tej sprawie, to zresztą tak prezydent Andrzej Duda mówił. I te kolejne działania się toczą. Są rekomendacje Komitetu Stabilności Finansowej dla banków, które mają w swoim portfelu kredyty walutowe. Te rekomendacje powodują, że trzymanie tych kredytów staje się dla banków nieopłacalne. To ma spowodować, i ten proces się zaczął, przewalutowanie na drodze porozumień pomiędzy klientami a bankami. Będziemy monitorować ten proces i mamy nadzieję, że to będzie taka najlepsza droga przewalutowania kredytów. Jeśli ona się nie uda, jeśli to założenie okaże się zbyt optymistycznym, to wrócimy również do pomysłów rozwiązań ustawowych w tej sprawie. Pan prezydent wyraźnie mówił, że daje sobie rok na to, aby ta droga okazała się skuteczna. Dużo czasu poświęciliśmy frankom, więc teraz proszę o zwięzłość. Kiedy będzie uchwalona poprawiona ustawa dotycząca wycinki drzew? Jest szansa, że na tym następnym posiedzeniu Sejmu? Takie jest założenie i taka jest ze strony Prawa i Sprawiedliwości deklaracja, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu ta sprawa stanie. I to będzie w tym kierunku szło, żeby właściciel, który wycina, nie mógł sprzedać przez kilka lat tego terenu? To jest rzeczywiście istotna luka w tej ustawie, którą przyjęliśmy w grudniu, bo ona nie zabezpiecza przed takimi działaniami, że prywatny właściciel wycina niejako dla celów prywatnych to drzewo, a następnie sprzedaje działkę deweloperowi. To musimy uregulować. Takie mechanizmy są już w innych sprawach prawie znane. Natomiast co do... Nie ma mowy, tak przynajmniej w tej chwili mogę to powiedzieć, aby spełnić oczekiwania części opozycji, mówię tutaj o Platformie, aby wrócić do starych przepisów. Te stare przepisy to nie były przepisy, które były przepisami dobrymi. Ale opozycja chciała to na chwilę, żeby zatrzymać wycinkę. Nie było tak, że na zawsze chcieli powrotu. Pani redaktor, chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć i obnażyć jednak tutaj fałszywość działań Proszę Platformy szybko Obywatelskiej. Obnażać, bo ja chciałabym szybko obnażam. Platforma Obywatelska i posłowie i senatorowie ochoczo popierali ten projekt, który został w grudniu przyjęty. Odsyłam do wypowiedzi posłów Gawłowskiego, pani poseł Hibner na Komisji Środowiska w Sejmie, pana senatora Pocieja, który chwalił ten projekt w Senacie. Mówi, To, że dzisiaj Platforma jest tak twardą przeciwniczką tego projektu i tak mocno go atakuje, pokazuje, że nie ma tutaj w tej sprawie czystego sumienia. I ten pomysł powrotu do starych przepisów jest złym pomysłem. Trzeba poprawiać to prawo, które... Politycy Platformy mówią, że na chwilę. Ale to nie można takiej biegunki prawnej robić, prawda? Czyli Państwo zrobili biegunkę w tej sprawie, nie? My zmieniliśmy tą ustawę, która była ustawa rządowa i konsultacje, odbierała prawo obywatelom do dysponowania swoją własnością na cele prywatne. Ta ustawa absolutnie nie pozwala na przemysłową wycinkę drzew. To są nieprawdy, kłamstwa, które opozycja dla własnych celów kolportuje. Ustawa wymaga poprawienia, ale nie możemy robić tak, że co dwa tygodnie będziemy zmienili prawo w tym zakresie, a to proponowała opozycja. Dobrze, panie przewodniczący, teraz chcę zapytać jedno zdanie jeszcze, pani redaktor. Ważne, żeby opozycja również uderzyła się we własne piersi, bo to, co działo się chociażby w Warszawie, Warszawie przez ostatnie lata z wycinką drzew. A pamiętamy na przykład, jakie kontrowersje budziła wycinka starych drzew przy Pałacu Krasińskich, w Parku Krasińskich w Warszawie. Z inicjatywy było to działanie ze strony warszawskiego ratusza. Dzisiaj ratusz, który atakuje tą ustawę, po prostu zachowuje się w sposób niezwykle fałszywy. Panie przewodniczący, czy pan namawia wojewodę mazowieckiego, żeby zablokował referendum w sprawie ustroju Warszawy? Absolutnie. Do niczego pana wojewody nie namawiam. To będzie autonomiczna decyzja wojewody, oparta tylko i wyłącznie o analizę prawną, a nie o ocenę takiej celowości tego referendum, bo to już wymyka się ocenom prawnym. A czy ktoś przygotowuje nowy projekt w tej sprawie, w której granic Warszawy? Znaczy, przede wszystkim przygotowujemy w tej chwili, te przygotowania są na ukończeniu, konsultacje społeczne, szerokie konsultacje społeczne w tej sprawie, które pozwolą każdemu obywatelowi na podstawie projektu, który został tak, skrytykowany właśnie gremialnie. No, czy został skrytykowany gremialnie, to jeszcze tego nie wiemy, bo się konsultacje z mieszkańcami jeszcze nie odbyły w tej sprawie. On został skrytykowany przez... Czyli podstawą konsultacji nie będzie nowy projekt, tylko tamten, tak? Jeśli będą zmiany w tym projekcie, no to one muszą być wynikiem tych konsultacji. Czyli no, tak zresztą od początku zakładaliśmy, że to jest projekt wyjściowy, który będzie poddany konsultacjom i w wyniku tych konsultacjom może ulec zmianom i pewnie w kilku obszarach tym zmianom ulegnie. Chcemy dać możliwość wypowiedzenia się bezpośrednio obywatelom, bo to jest projekt dla nich, nie dla elit samorządowych, nie dla polityków, czy to rządzących, czy opozycyjnych. Przygotowujemy narzędzia, również narzędzia internetowe, żeby każdy mógł się w tej sprawie wypowiedzieć. I na początku marca z taką szeroką akcją konsultacji ruszymy. A co z wnioskiem o referendum edukacyjne? Jest już 130 tysięcy podpisów. Czy Prawo i Sprawiedliwość uszanuje wolę suwerena i dopuści do tego referendum? A my zawsze deklarowaliśmy, że jeśli będą zebrane podpisy pod obywatelskim projektem, to będziemy pozytywnie do takich inicjatyw podchodzić. Niezależnie od tego, że to referendum nie ma szans już w tej chwili zmienić tego, co się stało. No bo jakby nie jesteśmy w stanie dzisiaj zawrócić rzeczywistości. Ta inicjatywa jest spóźniona. Ta inicjatywa miałaby sens wtedy, kiedy przez ponad rok trwały konsultacje nad tymi projektami ustaw edukacyjnych, prowadzących reformę edukacji. Dzisiaj, kiedy ustawy zostały przyjęte, kiedy cały ruch się rozpoczął, czyli tak naprawdę ustawy są wdrażane, bo przecież trzeba przygotować całą reformę. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj tą reformę zawracali, bo to by oznaczało niezwykły chaos w polskiej edukacji, a do tego dopuścić nie możemy. Ale PiS nie zablokuje referendum, jeśli będzie taka wola. Czy będziemy na ten suwerena, temat, będziemy na pewno na ten temat, pani dyrektor, rozmawiać. Chcemy wypełniać. Ale już musimy ten wątek kończyć, bo mam minutę na ostatni. A na pewno się panu spodoba, bo chcę zapytać o Mateusza Morawieckiego, wicepremiera zaproszonego na G20. Jak pan to odbiera? Ponieważ eksperci uważają, że to jest kwestia stosunków polsko-niemieckich i to jest taki gest w naszym kierunku ze strony Angeli Merkel. Nie, to nie jest pusty gest. Absolutnie. A ja wiem, że pusty, tylko że gest. Absolutnie bym tego tak nie odbierał. To jest zaproszenie, które jest dowodem na to, że polska gospodarka ma się świetnie i znakomicie się rozwija Polska pod względem gospodarczym, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nie zapraszałby na tego typu prestiżowe spotkanie przedstawiciela kraju, który ma problemy gospodarcze. To pokazuje, że czarnowidztwo opozycji w tej sprawie, która wieszczyła upadek gospodarczy, upadek finansów publicznych pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, tak jak w wielu innych sprawach, było tylko i wyłącznie czystą złośliwością i czystym czarnowictwem. A Polska będzie aspirować do G20? Oczywiście, że tak. Aspirujemy do G20. Zdaje się, że jeszcze warunków nie spełniamy. Ale pracujemy nad tym, żeby spełnić. Jesteśmy rzeczywiście na dobrej drodze i jestem przekonany, że jeśli będziemy mogli spokojnie rządzić w Polsce, to ten status osiągniemy. Dziękuję. Poseł Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 cali za 1549. Smart TV Philips 49 cali Wi-Fi za 1990. Pralka Bosch Vario Perfect 1200 obrotów. Slim, duży elektroniczny wyświetlacz za 1599. Sklep

kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Safari i Piotr Zioła to nasza piosenka dnia. Kto? Zioła. A, no. A co powiedziałem? A, taki co skacze. A, no tak. Naprawdę tak powiedziałem? No, ty już jak? Myślisz o konkursie w czwartek. Nie, w czwartek ja się zamyśliłem, bo pan Tomasz pyta, czy jestem pewien, że była 8:30, może ktoś mi niewłaściwą kopertę podsunął. Tu akurat miałem pewność, z prognozą pogody mam taki dylemat. Sprawdzam dwa razy, czy aby na pewno, bo tu może być, że ktoś podmienił koperty. 15 we Wrocławiu. Ale tak ma być. Może być. Może być. Christian Hanker. Zaglądamy do tygodników, a dziś wspólny mianownik, bo tak zwykle sobie to wszystko układamy, to wywiad. Kilka wywiadów dość mocnych. Ten pierwszy zwłaszcza może zaskakiwać. Paweł Kukiz uderza w mocnym wywiadzie tygodniku Do Rzeczy. Niech PiS walkę z hejtem zacznie od siebie. Mówi były muzyka, dziś szef ugrupowania Kukiz 15. Miłośnicy PiS od dłuższego czasu nazywają mnie szmatą oraz piszą, że chcą mi, no i tutaj nie wiem, czy powinienem, ale napluć w, powiedzmy, twarz. Choć nie jest to słowo twarz. Rozpowszechniają kłamliwe informacje o mojej rzekomo agenturalnej postawie, wykonywaniu poleceń w WSI. To przede wszystkim pisowcy głoszą brednie o tym, jakobym miał spotykać się potajemnie z Tuskiem. Bez pomocy policji ustaliłem już, skąd te kłamstwa pochodzą i wiem, że ze środowisk zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości. Czyli pana też, podobnie jak lewicową prasę, przerażają rządy PiS? Bez przesady. Pamiętam znacznie gorsze. Forma pisowskiej propagandy jednak poraża, mówi Paweł Kukiz. I dalej nazywa Kaczyńskiego naczelnikiem, a nawet porównuje do generalismusa. No i partii minionego ustroju. Ale nie tylko o hejcie jest to wywiad i o analizowaniu tego, co w PiSie. Jest pytanie o JOW. PiS już zapowiedział, że JOW-ów w samorządach nie będzie, dlatego całą swoją energię skieruje na obronę JOW-ów w miastach nie będących na prawach powiatu, mówi Kukiz. Zrobię też wszystko, by nie doprowadzono do podniesienia progu frekwencyjnego. Cały wywiad w tygodniku Do Rzeczy w tym tygodniu. Na kolejnej stronie też wywiad z wiceministrem obrony narodowej Bartosz Kownacki, który mówi m.in. polskie wojsko nie musi mieć najlepszego sprzętu na świecie, wystarczy, żeby był po prostu dobry. W tygodniku Newsweek na okładce Robert Biedroń i jego partner Krzysztof Śmiszek o tym, jak to jest być parą gejów w Warszawie i w Słupsku. Chcą nas zastraszyć, tak zatytułowany jest ten wywiad. Jeżeli damy się zastraszyć, mówią, to oni nas z powrotem zamkną w szafie. Wywiad o heteromatrixie, o ślubach gejów i fatalnej samokontroli. Związki partnerskie, legalizacja, dlaczego ważne, tłumaczą to w swoim wywiadzie, ale to są argumenty już podnoszone od lat wielu. Ale jest też troszkę o polityce. Myślenie lewica-prawica, mówi Biedroń, może być złudne. Ostatnio Akademia Pomorska przeprowadziła badania, z których wynika, że popiera mnie 91% mieszkańców Słupska. No nie wierzę, że w Słupsku mieszka 91% lewaków, choćby dlatego, że głosują też na posłankę szczypińską z PiS. 30% mojego elektoratu to byli wyborcy PiS. To jest kwestia osobowości, wartości, jakie ze sobą niesiesz. Ludzie są w stanie wybierać polityków, którzy są prodemokratyczni, otwarci, a niekoniecznie lewicowi czy prawicowi. Czyli druga kadencja w Słupsku? No na to wygląda, mówi Biedroń. Czy Polska jest gotowa na prezydenta geja? Dla Polaków nie jest ważne, czy jesteś gejem, czy słupszczanie byli gotowi na prezydenta geja? To było nie do pomyślenia. A jednak mnie wybrali. Między innymi o tym w tygodniku Newsweek wywiad z Robertem Biedroniem i jego partnerem. W bólu rodzić będziesz, to tekst także w Newsweeku, jak zmieniają się porodówki, ale o służbie zdrowia wywiad z ministrem zdrowia. Jakże, wprost. Minister zdrowia dla tego tygodnika mówi, będę leczył Polaków po nowemu. Ile szpitali zniknie, kto się dostanie do specjalisty, medyczna marihuana, co z pigułką dzień po. Te wszystkie tematy zostały w tym wywiadzie poruszone. Projekt legalizacji medycznej marihuany był bardzo słaby, mówi Radziwiłł, ale po wielu miesiącach prac w Komisji Zdrowia nowa wersja jest już do przyjęcia. Czytamy już na początku tego wywiadu, a dalej. Nie używam antysmogowej maseczki, bo nie uważam, że jest potrzebna. Palenie papierosów jest dużo gorsze niż oddychanie polskim powietrzem, mówi minister zdrowia. Pozwolę sobie na jedno krótkie zdanie, panie ministrze. Nie palę papierosów, rzuciłem i to był mój wolny wybór. Są lekarze, którzy przepisaliby pigułkę dzień po, a są tacy, którzy by tego nie zrobili. Nie wyobrażam sobie, by miał im tego zabraniać. Mówi w kolejnym momencie tego wywiadu. Zresztą tytuł jest Klauzula sumienia jest moim prawem. To mówi minister zdrowia i ten wywiad do przeczytania w tygodniku Wprost. Tu także wspomnienie Danuta Szaflarska. Znana była nie tylko z kariery aktorskiej, ale także niesłabnącej kondycji mimo wieku 100+. Z Polaków żyjących równie długo jak ona będzie przybywać i to w szybkim tempie, jednak nie będą żyli tak dobrze jak ona, przestrzega tygodnik Wprost. A w tygodniku W sieci hańba Gronkiewicz-Waltz. Władze Warszawy finansują i popierają nienawiść udającą sztukę. Amok. Tak Piotr Zaręba zatytułował swój tekst. To przedstawienie złych ludzi dla innych złych ludzi, bluźniące i zachęcające do przekraczania granic człowieczeństwa. Owoc kalkulacji, a jednak kojarzący się z opętaniem, mówi o sztuce klątwa w tygodniku, nie w tygodniku powszechnym, tylko w teatrze powszechnym oczywiście. I dalej, polskość i katolicyzm działają na tych ludzi jak hostia na opętanych. Zaczynają wrzeszczeć, zapluwać się. A w kolejnym tekście na ten sam temat o hochsztaplerach pisze Jan Rokita. Wiele publicznych instytucji kultury zostało opanowanych przez nieźle zorganizowaną grupę interesu. To wpływowe lobby. Dopóki państwo szantażowane ideą wolności twórczej finansuje kolejne robione z premedytacją skandale, dopóty będą się one powtarzać, pisze Jan Rokita w tygodniku. W sieci na okładce przeglądu jeszcze tylko powiem, ilu wyklętych to mordercy, bandyta na pomnikach, czyli rzecz o Józefie Kurasiu Ogniu. To tygodniki Krystian Hanke. Teraz wybieramy się w podróż. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Bo my tu tak sobie siedzimy i słuchamy, a on tam za nas podróżuje. Tomasz Gorazdowski. Z Kuala Lumpur na północ można pojechać wschodnim wybrzeżem, starając się nadrobić fakt nieoglądania wyspy Tioman, ale na Perhentian wyspę znajdującą się już tuż przy granicy z Tajlandią też nie ma się co wybierać, bo pogoda jest zupełnie inna niż na Wybrzeżu Zachodnim, gdzie jest ciepło, ba upalnie, średnia temperatura około 32 stopni, jest słonecznie i generalnie do życia. No i można pojechać przez Taman Negara, można przez Cameron Highlands, piękne herbaciane wzgórza, by zjechać na wieczór na wyspę Penang, do drugiego malezyjskiego miasta z listy UNESCO, Georgetown. I o Taman Negara i o Cameron Highlands już kiedyś opowiadałem, więc dziś Georgetown położone na Penang. To najbardziej wielokulturowe miasto w Malezji, ale czy można się dziwić, skoro od wieków tu krzyżowały się drogi z Azji i do Europy? Już wieczorem, jak się wjeżdża do zabytkowego centrum, widać, że jest ogromne jak na takie miejsce i bardzo różnorodne. Kwartały chiński, hinduski, muzułmański, świątynie, meczety, kościoły. W wielu zaułkach można spotkać mnichów śpiewających modlitwy. Usłyszeć nawoływania muezima. Gdzie najlepiej zasięgnąć informacji o mieście? Tym razem w organizacji związanej z UNESCO. Mówi dr Ang. Hi, I'm Dr. Ang, I'm the general manager of Georgetown World Heritage Incorporated. I think Georgetown. Myślę, że Georgetown jest unikalne z powodu tego, jak my ciągle tu żyjemy. Trzeba przyjechać do miasta i popatrzeć, jak żyją tu ludzie życiem codziennym. Trudno tak jednoznacznie opowiedzieć, co w Georgetown jest wyjątkowego. Jedzenie, które jemy, sposób, w jaki rozmawiamy, sposób, w jaki żyjemy, jest czymś innym, wyjątkowym. And then you know have multicultural diversities and you can see how it merge together and you see people from very diverse. Architektura w mieście jest piękna i co w niej widać? Wielokulturowość. Można zobaczyć, jak wszystko ze sobą współgra. Można zobaczyć ludzi z bardzo różnorodnymi korzeniami, z różnymi wierzeniami, z różnym podejściem do polityki. Oni żyją to wszyscy ze sobą w harmonijny sposób. Taki wzór harmonii można też zobaczyć w naszej kuchni, w tym, co jemy. Wszystko jest bardzo różnorodne, ale znaleźliśmy złoty środek i żyje nam się szczęśliwie. A od kiedy miasto uzyskało patronat UNESCO? Widzimy większe zainteresowanie ze strony turystów. Jednocześnie czynniki decyzyjne zobaczyły, że musimy coś zrobić w kierunku właściwego zabezpieczenia tego, co mamy, tych domów, ale także w sposób, w jaki wykorzystujemy te budynki. Jak połączyć zabytkowy charakter z obecnymi potrzebami? No i staramy się zachować nasze korzenie. Wydaje mi się, że turyści nie chcą przyjeżdżać, żeby zobaczyć kolejne turystyczne miejsce. Oni chcą przyjechać i zobaczyć, jak żyjemy. Czym to różni się od tego, co znają? Georgetown od zawsze z założenia było miastem otwartym. Witano tu ludzi z różnych krajów, tych, którzy przyjeżdżali tu handlować, robić interesy. Georgetown ma taką właściwość, że im więcej czasu tu spędzisz, tym dłużej chcesz zostać. Mam nadzieję, że ta dynamika będzie się utrzymywać i coraz więcej ludzi będzie odwiedzać Georgetown. Wszystkie budynki w zabytkowej części miasta są faktycznie niewysokie, najwyżej jednopiętrowe. Wiele z nich jeszcze wygląda na okopcone, a to wilgoć i grzyb walczą o swoje miejsce w tym wilgotnym klimacie. W domkach odnowionych już otwierają się kameralne guesthouse'y, kawiarnie, galerie. Na każdym rogu coś innego. Warto przyjechać, obejrzeć te słynne domy, te murale, spróbować kuchni, bo czy tu, czy w Malace, czy w Kuala Lumpur, wszyscy moi rozmówcy mówili o jedzeniu i o kuchni. Tego nie daruję. Do usłyszenia jutro i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Tomasz Gorazdowski. No i oczywiście także na naszej stronie internetowej kierunekazja.polskieradio.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. I szybciutko na pierwsze miejsce ostatniego notowania to Depeche Mode. To jeszcze zdążymy coś dłuższego przed dziewiątą. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decisions? You or your religion? Government, your countries, you bring wisdom for too long. Your right to be, your views refused. They manipulate and threaten. Panowie, właściwie jeden pan zaśpiewał tytuł tego nagrania, to jest pierwsze miejsce ostatniego notowania Depeche Mode. Za 9,5 minuty będzie 9. Przeboje trójkowej rozrywki. A Andrzej Zakrzewski wybrał dziś z archiwum nagranie Piwnicy pod Baranami z lat 60. Głos zabierze Krzysztof Litwin. Niech obywatel Bysiek Józef, właściciel kamienicy, powyrywa gwoździe z mojej ściany, jak również ją zatynkuje, jak również i konia, bo kopie kopytami końskimi, co jest nie do pomyślenia. A ja najbardziej pokrzywdzony proszę o pozwolenie przybudowania się do mojej mamusi, która ma dom murowany z 4 izbami mieszkalnymi oraz sieni. Ponieważ moja ściana jest równocześnie ścianą stajni Byśka Józefa, w której mieszka i wiesza sobie na niej różnego rodzaju przedmioty końskie, jest tam smród, gnój i ubóstwo, jak również kopytanie końskie. A ja najbardziej pokrzywdzony proszę o pozwolenie przybudowania się do mojej babusi, która ma dom murowany z 4 izbami mieszkalnymi oraz sieni. Oprócz tego przed moimi oknami wybudowali szopę i spowodowali to, że nie mam ani jednego grama światła dziennego. Oprócz tego nie mam w domu schodów, co każda szanowna komisja może stwierdzić, że brak takich schodów jest nie do pomyślenia w całej okolicy. A ja najbardziej pokrzywdzony proszę o pozwolenie przybudowania się do mojej mamusi, a przynajmniej, żeby moja mamusia się mogła przybudować do mnie, a ja moją parcelę mógłbym sprzedać obywatelce Frączak Józefie, która jest moją kuzynką i dlatego proszę o dyskrecję, bo sąsiedzi mają duże gęby. Piwnica pod Baranami i Krzysztof Litwin. W audycji porannej to prawie wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Gutowski, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Zapraszamy po 9:00. Marek Niedźwiecki. Obiecałem, że coś dłuższego i ładnego się zmieści. I uda się. Thank you.